ब्रह्म सूत्र जिसमें हम लोग विचार कर रहे थे दीपवाद्यायतनम स्वशब्दात दीपवादि इत्यादि का आयतनम आत्मा ही है, ब्रह्म है, क्योंकि स्वशब्दात आत्मशब्दात। तो मुंडक श्रुति है, यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणेश्च सर्वे तमेवेकं जानत आत्मानं अन्या वाचो विमुंचत अमृतस्य एष सेतु। इसमें यस्मिन् कह करके जिसमें देव पृथ्वी अंतरिक्ष सब ओतः आश्रित और मनः प्राणेश्च सर्वे, ये यस्मिन् कह करके किसको लिया गया? सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म ही है। पूर्व पक्ष कहा यस्मिन् कह करके जगत का अर्थात ये सभी कार्य पदार्थ का जो कारण है प्रधान उसको लिया जाना चाहिए, अथवा श्रुति में कहा गया सूत्रात्मा वही पूरा जगत में सभी में वो तो है, उद्दालक ब्राह्मण बृहदारण्यक में तीन साप तृतीय अध्याय का सप्तम ब्राह्मण, तो उसमें कहा गया वायुर्वेय गौतम तत्सूत्रम वायुना वे गौतम सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणी च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति, संदृब्धानि अर्थात ग्रथितानि, इसलिए सूत्र ही वो होना चाहिए जिसमें सब देव पृथ्वी अंतरिक्ष वो तो है, अथवा ये सब जड़ है। वहाँ कहा गया तमेव एकम आत्मानं वेत्थ, ये सब आत्मा शब्द का वाच्य नहीं होंगे, इसलिए कहा गया शरीर लिया जाए जीवात्मा, वो जगत का आश्रय कैसे होगा? कहेंगे वो भोक्ता है, भोक्ता के लिए ही जगत भोग्य प्रपंच इसका सृष्टि होती है, इसलिए भोक्ता शरीर यही जगत का आश्रय हो जाएगा। इति एवं प्राप्ते इदम आह, यहाँ तक होने से पूर्व पक्ष का होने से सिद्धांत कहता है कि इदम आह द्युभ्वाद्यायतनम इति, सिद्धांत उत्तर देता है द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ समास हो गया और द्युभुवा द्युभुवौ आदि यस्य इति द्युभ्वादि हो गया द्युभ्वादि यस्य द्युभ्वादि आदि यस्य तद इदम द्युभ्वादि, यहाँ तक हो गया द्युभू आदि है जिसका द्यु अर्थात द्युलोक भू अर्थात इसलोक, और ये दोनों कहने से बीच में अंतरिक्ष लोक भी आ गया द्युभ्वादि। तद एतद अस्मिन् वाक्य तद एतद अर्थात जो द्युभ्वादि अस्मिन् वाक्य मुंडक वाक्य में द्यौः पृथिवी अंतरिक्षं मनः प्राण इति एवमात्मकं जगत् ओतत्वेन निर्दिष्टम्। इस द्युभ्वादि जो मुंडक वाक्य में द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण ये सब हो गए जगत का रूप एवमात्मकं जगत् ओतत्वेन निर्दिष्टम्, जिसमें ये सब ओत आश्रित तस्य आयतनम परम ब्रह्म भवितुम अर्हति, सिद्धांत कहता है। कुतः पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत उत्तर देता है स्वशब्दात अर्थात आत्मशब्दात, उस मंत्र में है आत्मा शब्द तम एव एकम जानत आत्मानम, तो साक्षात वहाँ आत्मशब्द कहा गया है जिसमें आश्रित है वही आत्मा है, इसलिए स्वशब्दात का अर्थ हो गया आत्मशब्दात। इत्यर्थः आत्मशब्दो ही इह भवति तमेव एकम जानत आत्मानमिति, आत्मशब्द साक्षात वहाँ कहा गया। टीका में ननु आत्मशब्दो जीवे संभवति इत्यतः, आत्मशब्द आप ब्रह्म को क्यों लिए? आत्मशब्द कहा जाने से ब्रह्म होगा जीव भी होगा, जीव भी जीव आत्मा है इति अतः, सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में आत्मशब्दश्च परमात्म परिग्रहे सम्यक अवकल्पते न अर्थांतर परिग्रहे, परमात्मा का ग्रहण होगा तो वो निर्विशेष आत्मा है, आत्मशब्द वहाँ सम्यक अवकल्पते सम्यक व्यवहार हो पाएगा परमात्मा में, न अर्थांतरे अर्थांतरे अर्थात ये जीव में, पूर्व पक्ष कह रहा था जीव में, टीका में इसको कहते हैं उपाधि परिचिन्नस्य जीवस्य सर्व वस्तु प्रति एकम मुख्यम नास्ति इत्यर्थ, अर्थांतर अर्थात जीव, जीव में आत्मशब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्यों? जीव उपाधि परिच्छिन्न हुआ। उपाधि परिच्छिन्न से जीवस्य सर्व वस्तु प्रति एकम मुख्यम आत्मत्वम नास्ति। एकम मुख्यम मुख्यम आत्मत्वम, क्योंकि अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप जीव को लीजिए, सिद्धांत कहता है कि जीव को आत्म शब्द से कहा जाएगा, किंतु सर्वत्र आत्म शब्द नहीं होगा अगर आप नाना मानेंगे, क्योंकि जीव को आप नाना मानते हैं। तो जीव में अगर आत्म शब्द प्रयोग करेंगे समानाधिकरण करके, तो जीव को ही आप आत्मा कहेंगे, तो होने से जीव देवदत्त यज्ञदत्त अलग अलग हो गया। जिसको देवदत्त आत्मा कहेगा वो उसको यज्ञदत्त आत्मा नहीं कहेगा। आत्मा अगर एक ही मानेंगे तो वही परमात्मा है, उस दृष्टि से तो संभव है, किंतु आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा लेंगे, जीवात्मा अर्थात तो उपाधि परिच्छिन्न जो है वो सर्वत्र एक नहीं होगा। तो उपाधि परिच्छिन्न से जीव से सर्व वस्तु प्रति एकम मुख्यम नास्ति। एकम मुख्यम आत्मत्वम, एकम मुख्यम आत्मत्वम सभी में ये नहीं होगा। प्रत्यक्तम शब्द है, हाँ ठीक है, वही प्रत्येगात्मत्व। अच्छा वहाँ शब्द दिया है, इसमें नहीं है। एकम मुख्यम प्रत्यक्तम नास्ति, तो सभी के प्रति वो एक ही प्रत्येगात्मा हो जाएगा, जीव सभी के प्रति नहीं होगा। जो देवदत्त है वो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं हूँ जीवा, किंतु सभी के प्रति वो आत्मा नहीं हो जाएगा। उपक्रमस्थ साधारण आयतनस्य गौण सेतुत्व लिंगात प्रथम श्रुति आत्मश्रुतिया प्रथम श्रुतात्मश्रुतिया ब्रह्म निश्चय इति भाव। सिद्धांत कहता है कि उपक्रमस्थ साधारण आयतनस्य, उपक्रम है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम, तो यस्मिन् कह करके वो एक आयतन को कहता है, वो साधारण है, कुछ एक होना चाहिए। और आगे आया कि ऐसा अमृतस्य सेतु, सेतु कहने से यहाँ पर मुख्य सेतु नहीं ले पाएंगे, कि सेतु अर्थात बांध, मुख्य सेतु जो है वो तो मृतिका पाषाण इत्यादि से बनाया जाता है, इसको यहाँ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो तम एव एकम जानथ, तो वो पाषाण मृतिका सेतु उसको जान करके क्या लाभ होगा, इसलिए सेतु का जो मुख्य अर्थ वो नहीं ले पाएंगे। फिर सेतु का गौण अर्थ लेंगे, तो गौण सेतुत्व लिंगात अभी उपक्रम में एक साधारण आयतन आया, आगे सेतु से आप गौण सेतु को लेंगे, इसलिए प्रथम श्रुति प्रथम श्रुत आत्मश्रुत्या तम एव एकम जानथ आत्मानम, ये आत्मशब्द आ गया। आत्मशब्द से यहाँ जो आश्रय है यस्मिन शब्द से ब्रह्म को ही लेना है, क्योंकि उसी को जानना है, अन्य वाचो विमुंच था, तो जिसको जानना है दूसरों को जानने का जरूरत नहीं, और वो जगत का आश्रय ये ब्रह्म ही है, क्योंकि साक्षात आत्मशब्द वहाँ कहा गया। अच्छा यहाँ स्व शब्द से आत्मशब्द लिया गया, क्योंकि सूत्र में है दिव्वाद्यायतनम स्व शब्द, स्व शब्द से आत्मशब्द, स्व पद का अर्थ आत्मा कहा गया। अभी दसवां पट्टी पर लिंगापेक्षा इसे किस जगह में लिंगात गौण सेतुत्व लिंगात, सेतुत्व और लिंगात के बीच में टिप्पणी है, गौण सेतुत्व लिंगात लिंगात, हाँ क्या टिप्पणी दिए हैं, गौण सेतुत्व उसके ऊपर तस्लिका है, हाँ उसके आगे लिंगात है, तो उसका टिप्पणी में लिखा लिंगा अपेक्षया, मतलब सेतु तो अपेक्षया इसे देना है, नहीं तो नहीं, गौण सेतु लिंग अपेक्षया, गौण सेतुत्व सेतुत्व, हाँ गौण सेतुत्व लिंगा अपेक्षया, यही लिंग है गौण सेतुत्व। अच्छा सेतुत्व लिंग नहीं तो गौण सेतुत्व, अभी गौण से मुख्य गौण सेतुत्व लिंग अपेक्षया, गौण सेतुत्व लिंग अपेक्षया प्रथम श्रुत आत्मश्रुत्या गौण सेतुत्व लिंग अपेक्षया, क्योंकि लिंगात जो पंचमी दिया है ना, तो यहाँ लिंगात अर्थात गौण सेतु यहाँ लेना है, मुख्य सेतु नहीं ले पाएंगे, गौण सेतु यही लिंग हुआ कि आप ब्रह्म को लेंगे, लिंग अर्थात यहाँ सूचक ज्ञापक इस दृष्टि में, तो लिंग अपेक्षा अर्थात ज्ञापक अपेक्षा उसी दृष्टि में, मतलब ये पंचमी कोई अपादान इत्यादि नहीं है तो उसको कहते हैं गौण सेतु लिंग अपेक्षा से। अर्थात यहाँ गौण सेतु ही लेना पड़ेगा, यहाँ मुख्य सेतु तो नहीं ले पाएंगे तो गौण सेतु ही लेना पड़ेगा, यही गौण सेतु यहाँ लिंग हुआ। क्यों आप अधिकरण से ब्रह्म को ले लेंगे, कहते गौण सेतु ये लिंग है, इसी लिंग से ब्रह्म को लेंगे, मुख्य सेतु तो नहीं ले पाएंगे। ब्रह्म निश्चय इति भाव स्वशब्दाद इति अस्य अर्थांतरम आह। अभी स्वशब्द का अर्थ आत्मा कहा, अभी स्वशब्द का अर्थांतर कहते हैं। क्वचिच्च भाष्य में क्वचिच्च स्वशब्देन एव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते, कहीं तो स्वशब्देन अर्थात श्रुति का साक्षात शब्द है ब्रह्म को आयतन कहा गया, ब्रह्म जगत का आश्रय ऐसे कहा गया साक्षात। सन्मूलः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, ऐसे छांदोग्य में कहा गया। सन्मूला बहुव्री तो सत मूलम यासाम प्रजानाम, इमाः सर्वाः प्रजाः सारे प्रजा सन्मूलः अर्थात सत से ही उत्पन्न होते हैं, सदायतना सद ही उनका आयतन है। सन्मूला कहने से उत्पत्ति सत से, सदायतना कहने से उनका स्थिति भी सत में, और सत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात सत प्रलया अर्थात सत में ही फिर प्रलय हो जाते हैं। तो सत शब्द का वहाँ अर्थ हुआ था ब्रह्म, तो तुमसी प्रकरण का ये है, तो अर्थात ब्रह्म ही सारे प्रजाओं का उत्पत्ति स्थिति लय का आधार है। तो होने से यहाँ सिद्धांत कह रहा है कि साक्षात श्रुति स्व शब्द से ब्रह्म को जगत का आश्रय करता है, ये दूसरा व्याख्यान हुआ। अच्छा ठीक है, मैं प्रजानाम उत्पत्तौ सद एव मूलम स्थितौ आयतनम लये प्रतिष्ठा इति, ब्रह्मवाची सत्पदेन छांदोग्ये ब्रह्मण आयतनत्व श्रुतेर अत्रापि तथा। प्रजानाम उत्पत्ति में सदैव मूल उत्पत्ति सद सत से ही उत्पन्न होते हैं, और स्थितौ आयतनम सदैव स्थितौ आयतनम, और लये प्रतिष्ठा सदैव लये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा इति प्रलय स्थान। तो ब्रह्मवाची सत्पदेन छांदोग्ये ब्रह्मण आयतनत्व श्रुते, छांदोग्य में ब्रह्म को आयतन कहा गया तो अत्रापि तथा, यस्मिन दिव कहने से यहाँ भी ब्रह्म को ही लेना है आयतन पे न, ये दूसरा अर्थ हो गया। स्व शब्द है न, स्व शब्दार्थ स्व अर्थात श्रुति, श्रुति का साक्षात शब्दार्थ। आगे कहते हैं अर्थांतरम आह, और अर्थ कहते मतलब स्व शब्द का और अर्थ भाष्य में स्व यहाँ दिया स्व शब्द है न श्रुति अंतर। अभी कहते हैं स्व शब्देन एव च इह पुरस्ताद उपरिष्टाद च ब्रह्म संकीर्त्यते, स्व शब्देन च इह इह अर्थात मुंडके। अभी ये विचार चल रहा है दो एक दो दो, दो पाँच यस्मिन द्योहु पृथ्वी चांतरिक्षम, ये हो गया दो दो पाँच। अभी ये दो दो पाँच का पुरस्ताद उसका पूर्व में, और उपरिष्टात उसका बाद में भी ब्रह्म संकीर्त्यते, दो दो पांच का पूर्व और उत्तर। एक सौ बयानबे 192 उसका तृतीय मंत्र हो गया यस्मिन द्योहु पृथ्वी चांतरिक्षम। तो अभी इसमें यस्मिन शब्द से ब्रह्म ही लेना है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसी का पूर्व में, इसका पूर्व में है एक एक दो एक दस पूर्व पृष्ठा में है दसम मंत्र, पुरुष एव इदम विश्वम, पुरुष पुरुष अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म ही इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, पर है अमृत है, वही अमृत है वही पर है। एतदिव वेद निहितम गुहायाम स्व अविद्याग्रंथिम विकृति इह सौम्य। तो यहाँ पुरुष शब्द सुनाया गया, ये हो गया पुरस्तात् पुरुष शब्द है। आगे 193 में देखिए 193 एकादश मंत्र, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतस् च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम च प्रसूतम ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। तो यहाँ सब कुछ ब्रह्म में ही अर्थात ब्रह्म ही ऊपर है, ब्रह्म पुरस्तात, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणत, ब्रह्म उत्तरत, ऊर्ध्वम और अधस, ये सब कुछ प्रसूत सर्वत्र ये विस्तारित हुआ है। तो ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, तो अर्थात उपरिष्ठात, उपरिष्ठात तथा बाद में जो विचार हो रहा है यस्मिन द्यो, उसका पूर्व में पुरुष शब्द कहा जो कि वहाँ भी ब्रह्म शब्द दिया है, और बाद में ये एकादश मंत्र है ये भी ब्रह्म को कहता है। तो यहाँ ये स्व शब्देन च यह, भाष्य में स्व शब्देन च यह पुरस्तात् उपरिष्टात् च ब्रह्म संकीर्त्यते, यहाँ भी स्व शब्द है श्रुति शब्द, किंतु यहाँ समान श्रुति, वहाँ तो श्रुति अंतर छांदोग्य को लिया था, यहाँ समान श्रुति मुंडक श्रुति में पुरस्तात् उपरिष्टात् च ब्रह्म संकीर्त्यते, मंत्र दे दिया पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ये दो एक दस, ये हो गया पुरस्तात्। और ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, यहाँ तो मंत्र संख्या दे दिया दो दो ग्यारह, तो दो एक दस ये पूर्व में है, दो दो ग्यारह ये बाद में है, तो होने से बीच में भी जो आएगा वो भी ब्रह्म ही होगा। इसको कहते हैं संदंश, संदंश पतित न्याय कहते हैं। अच्छा टीका में यस्मिन् द्योः इति वाक्यात् पूर्वोत्तर वाक्ययोः पुरुष ब्रह्मादि शब्देन ब्रह्म संकीर्तनात् मध्येपि ब्रह्म ग्राह्यम् इत्यर्थः। यस्मिन् द्योः योग्य दो दो पांच, उसका इस वाक्यात् पूर्वोत्तर वाक्ययोः दो एक दस और दो दो ग्यारह, ये दोनों में पूर्वोत्तर वाक्ययोः, पूर्व में है पुरुष, तो पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो हो गया, और उत्तर वाक्य में हो गया ये जो ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, ये सब इति शब्देन ब्रह्म संकीर्तनात्। पूर्व उत्तर दोनों वाक्य में अगर ब्रह्म है तो पूर्व उत्तर अर्थात यहाँ अव्यवहित नहीं है तो व्यवहित है, होने से मध्य भी ब्रह्म ग्राह्यम, प्रकरण ब्रह्म का चला है। आगे लिख दिया पुरुष इति पूर्ववाक्यम ब्रह्म इति उत्तरवाक्यम सर्वासु दिक्षु स्थितम सर्वम ब्रह्म एव इत्यर्थ। जो ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणत उत्तर उत्तरेण, ये सब जब कह दिया तो उसका अर्थ कह दें कि सर्वासु दिक्षु स्थितम सर्वम ब्रह्म एव इत्यर्थ। तो मंत्र में दिया ये जो दो दो ग्यारह वाला मंत्र भाष्य में दिया दक्षिणतश्च उत्तरेण पश्चात ब्रह्म उत्तरेण का, तो उत्तरेण का अर्थ टीका में कहते हैं उत्तरेण उत्तरस्याम दिशि, एनप प्रत्यय होता है दिशा अर्थ में एनप, तो होने से उत्तर से एनप होने से उत्तरेण ऐसा बन जाएगा, तो उत्तरेण अर्थात उत्तरस्याम दिशि। अच्छा उदाहृत वाक्यस्य स विशेष ब्रह्म परत्वम आसंख्य वाक्यम व्याचष्टे, पूर्व पक्ष यहाँ शंका करेगा ये जो वाक्य अभी विचार चला है यस्मिन् द्योः पृथ्वी अंतरिक्षम च, वो तो जिसमें ये सब रहेंगे वो एक सावयव सविशेष पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पदार्थ का वो अधिकरण बन रहा है, तो जो इतने सारे पदार्थ का अधिकरण बन रहा है वो कोई सावयव पदार्थ होगा, तो एक विशिष्ट पदार्थ होगा। भाष्य में तत्र तु आयतन आयतनवत भाव श्रवणात्, तत्र अर्थात मुंडक वाक्य में आयतन और आयतनवत, आयतन हो गया यस्मिन, आयतन वाले हो गए ये द्योः पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण, ये सब आयतन वाले, आयतन अर्थात आश्रय, आश्रित को कहा जाएगा आयतनवत, इनका श्रवण हुआ। और सर्वम ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्य, तो सर्वम ब्रह्म आगे मंत्र आप कह देते हैं कि उपरिष्टात पश्चात पुरस्तात अधस्तात ये सब, तो सर्वम ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्य, और ये पूर्व पक्ष कह रहा है यथा अनेकात्मको वृक्ष शाखा स्कंधो मूलम च इति एवं नाना रसो विचित्र आत्मा इति आशंका संभवती, यथा अनेकात्मको वृक्ष तो उसमें क्या क्या है कितने शाखा स्कंध मूल च इति एवं एवं अर्थात अनेन प्रकारेण आत्मा भी नाना रसो विचित्र आत्मा, क्योंकि इसमें देव है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, मन है, प्राण है, सब नाना पदार्थ है, ये भी वृक्ष जैसा सावयव हो जाएगा, नाना रू नाना रस विचित्र आत्मा हो जाएगा। आशंका संभवती तान निवर्तयितुं सावधारणम आह, इस आशंका का निराकरण करने के लिए उसी मंत्र में उत्तरार्ध में कहा, तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ। तम एव एव कहकर के अवधारण दिया और आगे एकम भी कहा, एव कहते तम एव, तम एव कहने से तो एक वचन पता चलता था अवधारण से, फिर आगे एकम क्यों कहते हैं, कहते हैं ये और अवधारण कर दिया कि जो यस्मिन कह करके अधिष्ठान है वो तो एक ही है, उसमें कोई भेद विभाग स्वगत भेद कुछ नहीं है। तमेव एकम जानत आत्मानम इति। टीका में सामानाधिकरण्याद विचित्र आत्मा इति संबंधः, विचित्र आत्मा भाष्य में दिया ना कि सर्वं ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्या, और उसका आगे पंक्ति में है नाना रसो विचित्र आत्मा इति, तो ये हेतु है सामानाधिकरण्यात नाना रसो विचित्र आत्मा इति, सामानाधिकरण्य ये हेतु हो गया। तो क्योंकि सर्वम के साथ सामानाधिकरण्य कह दिए, तो सर्वम कहने से बहुत सारे आ गए, ये आत्मा विचित्र है, विचित्र सबल आत्मा, विशिष्ट आत्मा। आगे भाष्य में ताम निवर्तयितुं सावधारणम आह तमेव एकं जानत आत्मानम इति, एतद् उक्तं भवति। सिद्धांत अभी कहता है कि जो उसका निवृत्त करना है आत्मा नाना रस, इस आशंका का निराकरण करना है, उसके लिए कहते हैं न कार्य प्रपंच विशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः, जिस आत्मा को कहता है अभी तम एव जान एकम जानत आत्मानम, ये आत्मा विशिष्ट आत्मा नहीं है, कार्य प्रपंच से विशिष्ट आत्मा वो विज्ञेय नहीं है। किम तरही, फिर विज्ञेय जो आत्मा कहा गया तमे वेकम जानथ आत्मानम, ये आत्मा का किस प्रकार स्वरूप है। किम तरही सिद्धांत कहता है कि अविद्याकृतम कार्य प्रपंचम विद्या प्रविलापयंतस तम एव एकम आयतनभूतम आत्मानम, आत्मानम है आत्मानम जानथ, जानथ है ना जानिथ है, जानथ अच्छा जानथ एक रसम इति, वास्तविक जानथ रूप ये लोक में नहीं बनेगा, यह लोग होकर के जानिथ होना चाहिए, किंतु जानथ सर्वत्र लिखते हैं। अच्छा हाँ, तो सिद्धांत कहता है कि किम तरही, पूर्व पक्ष पूछा, सिद्धांत कहता है कि अविद्याकृतम कार्य प्रपंच, अविद्या से ये कार्य प्रपंच, विद्या प्रविलापयंतः, विद्या से प्रविलापन करता हुआ, प्रविलापयंतः प्रविलापयंतः ये जस का रूप है, तो अर्थात प्रविलापन करने वाले बहुत सारे हैं, अर्थात जो मुमुक्षु बहुत सारे हैं। क्यों कहते हैं तम एव एकम आयतनम भूत आत्मानम जानथ, जानथ कहने से मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, ये बहुवचन होने से प्रविलापयंतस तमेव एकम आयतन भूतम यस्मिन कह करके इसी को कहा, आयतनम वो एक है, वही आत्मा है, उसको जानथ एक रसम इति, कार्य प्रपंच का विद्या से लय करके एक रस आत्मा को ही जानने के लिए वहाँ कहा जाता है। तो उदाहरण देते हैं, यथा यस्मिन आस्ते देवदत्त तद आनय इति उक्ते आसन वेव आनयति न देवदत्तम, दृष्टांत देते हैं, यस्मिन देवदत्त आस्ते तम आनय, जिसमें देवदत्त बैठा है उसको लाइए। इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं कि पूर्व पक्ष क्या शंका दिखाता है, द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण जिसमें आश्रित है और सर्वम के साथ सामानाधिकरण्य करते हैं, इसलिए नाना होगा। तो सिद्धांत कहता है कि आश्रित पदार्थ नाना हुआ, किंतु आश्रय क्यों नाना हो जाएगा, और आश्रय को एक भी कहा जाता है, आश्रय को एक कहा गया, कहा कहते हैं तम एव एकम जानथ, तो तम एव एक कह करके इसको एकत्व नहीं कथन हुआ। पूर्व पक्ष कहेगा कि यस्मिन अलग चीज है, तम एव एकम ये अलग चीज है, हम यस्मिन नाना कहते हैं, आप तम एव एकथ मतलब एकम इसको एक दिखा करके कहते हैं यस्मिन भी एक होगा, ये स्पष्ट है ना। तो यस्मिन को लेकर के विचार चल रहा है पूर्व पक्षी, उसको कहता है कि नाना होगा क्योंकि उसमें आश्रित नाना है, आश्रित नाना है तो वो आश्रय नाना होगा। आप यहाँ तम एव एकम इसको एक वचन दिखा करके वो यस्मिन भी एक वचन हो जाएगा ऐसे कोई आवश्यक नहीं, सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है। यथा यस्मिन आस्ते देवदत्तम तद आनय, ऐसे जब कहा जाएगा यस्मिन आस्ते कहने से वही आसनों को ही लाना है, वो देवदत्त विशिष्ट आसनों को नहीं लाएगा क्योंकि यस्मिन देवदत्त आस्ते तद आनय, तो तद कहने से केवल आसनों को लाएगा, आश्रित को बिल्कुल नहीं लाएगा। इसी प्रकार की यस्मिन वोत तम एव एकम जानत, लोक में व्यवहार सिद्धांत कहता है इसी प्रकार की होता है, केवल आश्रय को लेना है, आश्रित के साथ कोई संबंध नहीं है। तद्वत आयतन भूतस्य एव एकरसस्य आत्मनो विज्ञेयत्वम् उपदिश्यते, जो आयतन बना है वो एकरस है, उसी को वही विज्ञेय है, जानत कह करके उसी को कहा गया है। टीका में यस्मिन् सर्वं ओतम तम एव एकम इति एवकार एक शब्दाभ्याम निर्विशेषम ज्ञेयम इति उक्त्वा हेत्वंतरम आह। यस्मिन् सर्वं ओतम, सर्वं कह करके यहाँ सर्व सर्व यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे, इस प्रकार के एक सर्व ले लिया। तो कहते हैं सर्व तो केवल प्राणों के साथ इंद्रिय के साथ, कहेंगे ठीक है अगर सर्व केवल इंद्रियों के साथ गया, प्राणी का अर्थ इंद्रिय ही, अब दीव कहते हैं अंतरिक्ष और पृथ्वी, आगे मन कह दिए और प्राण कह दिए, सूक्ष्म भी ले लिए, स्थूल भी ले लिए, सूक्ष्म भी ले लिए, तो सभी आ गया, इसलिए सर्वम शब्द। ठीक है, यस्मिन सर्वम ओतम तम एव एकम इति एवकार और एक शब्द तो दिया, एवकार एक शब्दाभ्याम निर्विशेषम ज्ञेयम इति उक्त्वा, कोई भी शब्द मतलब उसमें विशेष नहीं रहेगा, विशेष रहेगा तो फिर और एक नहीं रहेगा और एवकार अवधारण कराते हैं, इति ज्ञेयम इति उक्त्वा हेतुअंतरम आह। ये तो एक हेतु हुआ कि जो ज्ञेय है वो एक है, क्योंकि एव और एक एक वचन कहा गया, अवधारण कहा गया। दूसरा हेतु देते हैं भाष्य में, विकार अनृता संबंध अभिसंधस्य च अपवादः श्रूयते मृत्यु स मृत्यु आप्नोति य इह नानेव पश्यति। विकार विकार जितना है सब अनृत, अनृते अभिसंधि यस्य, अनृत अभिसंध अभिसंध यस्य, अनृत विकार अनृते अभिसंधो यस्य, अभिसंध अर्थात आग्रह दुराग्रह, विकार जो कार्य है वो अनृत है, मिथ्या पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ में जिसका अभिसंध आग्रह अर्थात सत्य तो बुद्धि, उसका अपवाद निंदा श्रूयते। टीका में दिया विकारे अनृते, अनृते का अर्थ कल्पिते, तो मिथ्या है उसमें अभिसंध, अभिसंध अर्थात अभिमान, तो मिथ्या पदार्थ शरीर मनोबुद्धि इत्यादि ये सब के साथ अभिमान, यस्य तस्य अनर्थ भागत्वेन, वो अनर्थ भाग है, अनर्थम भजते इति अनर्थ भाग भजनी, अनर्थ भागत्वेन निंदा श्रुतेश्च, निंदा श्रुते है पंचमी, निंदा श्रुति से भी कूटस्थ सत्यम ज्ञेयम इत्यर्थ, ये दूसरा हेतु हुआ। एक एव अवधारण से भी कूटस्थ ब्रह्म एक को लेना है, और जो विकार अनृत में अभिमान करता है उसका निंदा भी किया जाता है, भाष्य में कहा विकार अनृत अभिसंदस्य च अपवाद, अपवाद अर्थात निंदा श्रूयते मृत्यु हो स मृत्यु आप्नोति य इह नानेव पश्यति। कठोपनिषद है यदेवेह तदन्वितम, यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र तदन्विह, इस प्रकार के यदेव इह तद अमुत्र अर्थात जो यहाँ है वो वहाँ भी है, अर्थात ये सब एक ही चीज है, और यद अमुत्र तद अनु इह, मृत्यु अर्थात एकत्व का ही कथन किया जाता है, जो ये व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो समष्टि है वही व्यष्टि है, वही एक ही आत्मतत्व है। और मृत्यु हो स मृत्यु मापनोति यह नाने व पश्यति, जो भिन्न देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, तो जन्म मरण चक्र में चलता है। तो भेद दर्शन नानात्व दर्शन से ये मृत्यु चक्र प्राप्त होता है, निंदा किया गया, इसलिए एक है जो आश्रय जगत। तो ये एक समाधान कर दिया कि आश्रय नाना होने पर भी आश्रित तो एक हुआ, ठीक है। अभी किंतु सामानाधिकरण्य आश्रित तो आश्रय ये ठीक है, आश्रित तो नाना होने पर भी आश्रय एक हुआ ये संभव है, किंतु अभी आप आश्रय को ही सामानाधिकरण्य करते हैं सर्वम के साथ, जो आश्रय कहते हैं वो सर्वम, तो ये कैसे संभव होगा अभी। कथम तरी टीका में कथम तरी सामानाधिकरण्यम तत्राह, तभी सामानाधिकरण्य करते हैं सर्वम के साथ सामानाधिकरण्य करेंगे वो तो फिर नाना होना पड़ेगा। टीका में सर्वम ब्रह्मेति तो सामानाधिकरण्यम प्रपंच प्रविलापनार्थम न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम। तो पूर्व पक्ष कहता है कि सर्वम ये वास्तव होने से ब्रह्म भी सर्वम नाना रूप हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि अर्थात सर्वम का धर्म को गुण को लेकर के ब्रह्म में आरोप करने के लिए पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्म का चीज को आप सर्वम में लीजिए, अर्थात ब्रह्म जैसा एक है तो ये जो सर्व दिख रहा है कि इसका वास्तव स्वरूप वही है, अर्थात ये सर्वम वास्तविक नहीं है, इसलिए सर्वम ब्रह्म में जो सामानाधिकरण्य इसको किस प्रकार की सामानाधिकरण लेंगे, मुख्य नहीं है। तो ये अगर मुख्य सामानाधिकरण्य होगा तो ब्रह्म को भी फिर नाना मानना पड़ेगा, ये मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं है। सामानाधिकरण्य चार प्रकार के कहते हैं, एक मुख्य, एक बाध, एक विशेषण और एक आरोप। मनो ब्रह्मेति उपासित आरोप, मनो ब्रह्म समान करते हैं, और विशेषण नीलम कमलम, और मुख्य सामानाधिकरण्य ये द्विजोत्तम ब्राह्मण मुख्य है, और बाध सामानाधिकरण्य सर्वम ब्रह्म, अर्थात सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति, अर्थात ब्रह्म का जो एकत्व है सर्व वही एक ही है। पूर्व पक्ष कहता है कि सर्वम का नानात्व को ब्रह्म में लीजिए, सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्म का जो एकत्व है वही सर्वम है, अर्थात ये सर्वम नास्ति इसको कहते हैं बाध सामानाधिकरण। भाष्य में सर्वम ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यम प्रपंच प्रविलापनार्थम, यही जो प्रपंच प्रविलापनार्थम यही बाध सामानाधिकरण है, ये मुंडक का 63 पृष्ठ में है ना 63। तो ये चार प्रकार के सामानाधिकरण है वहाँ का। तो प्रपंच प्रविलापनार्थम, यही प्रपंच का जो प्रविलापन है यही बाध है, सर्वम का प्रविलापन कर दीजिए। न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम, ब्रह्मणी अनेक रसता प्रतिपादन करने के लिए ये वाक्य नहीं है। टीका में यश्चोर सस्थाणुरीतिवत यत सर्वम तद ब्रह्म इति सर्व उद्देश्य न ब्रह्मण ब्रह्मत्व विधानात् बाधनार्थम। तो नानात्व का बाधनार्थम, न तो यद ब्रह्म तत् सर्वम इति नाना रसत्वार्थम। यश्चोर सस्थाणु, तो यहाँ यश चोर सस्थाणु यह सर्पो रज्जु ये सब बाध समानाधिकरण इतिवत यत सर्वम तद ब्रह्म इति सर्व को उद्देश्य बना करके ब्रह्मत्व का विधान करते हैं, क्योंकि उद्देश्य जो ज्ञात है उसका उद्देश्य बनाएंगे, जो अज्ञात है उसका विधान करेंगे, पर्वतो वनिमान इस प्रकार कहते हैं अयम व्याकरण। तो इसी प्रकार के सर्वम तो ज्ञात है उसका उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान करते हैं, ब्रह्मत्व विधानात् क्यों करते हैं बाधनार्थम, नानात्व का बाध करने के लिए। न तो यद ब्रह्म तत् सर्वमिति, जो ब्रह्म है वही सर्व है, नाना रसत्वार्थम ब्रह्म में नानात्व प्रतिपादन करने के लिए वाक्य नहीं है। तत्र नियामक माह, पूर्व पक्ष कहेगा क्यों आपका मत होगा, विनिगमना क्या है। तो आप कहते हैं कि सर्वम को बाध करके ब्रह्म को लेना है, हम कहते हैं कि नहीं ब्रह्म जो है वो सर्व है, अर्थात ब्रह्म नाना रूप है, विनिगमना क्या है, सिद्धांति कह रहा है भाष्य में, स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृत्स्न रस घन एव एव एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव इति एक रसता श्रवणात्। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं स यथा सैंधव घन, सैंधव घन घन अर्थात नमक का जो डली होता है, तो अनंतर अबाह्य कृत्स्न रस घन एव, उसका कोई अंतर व्यवधान नहीं है, पूरा पूरा नमक ही रहेगा, अबाह्य सर्वत्र कृत्स्न रस घन एव एवं एव वा एव एवं वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा भी इसी प्रकार की अनंतर अविद्यमान अंतरो अंतर अर्थात विजातीय पदार्थ बीच में नहीं है, तो और अबाह्य अबाह्य अर्थात बाह्य अर्थात कार्य, इसका कोई कार्य कोई विकार नहीं है, कृत्स्न कृत्स्न अर्थात ये संपूर्ण संपूर्ण का अर्थात इसका कोई विजातीय कुछ नहीं है, प्रज्ञान घन केवल ज्ञान रूप ही है, विजातीय किसी के द्वारा ही व्यवहित तो नहीं है एवं इति एक रसता श्रवणात्, ब्रह्मण एक रसता श्रवणात्, आत्मा एक रस ही है। टीका में लवण पिंडो अंतर बहिश्च रसांतर शून्य सर्वो लवणैक रसो यथा, लवण पिंड अंतर बहिश्च रसांतर शून्य, लवण पिंड का अंतर और बाहर ये सर्वत्र केवल लवण ही है, रसांतर शून्य सर्वो लवण एक रस, केवल लवण ही है एक रस यथा एवं अरे मैत्रेयी संबोधन करते हैं मैत्रेयी चिद एक रस आत्मा इत्यर्थ, आत्मा केवल चिद एक रस, यद्यपि पारवत्व सावयवत्वादिकं मुख्य सेतु अव्यभिचारी तथापि सेतोर जलादि बंधन रूपं यद विधारणं तदेव व्यभिचारित्वेपि सेतु पदार्थ एकदेशत्वात् गुणत्वेन ग्राह्यं न तु पदार्थ बहिर्भूतं पारवत्वादिकं इति आह। कल जो विचार हुआ था पूर्व पक्ष कह रहा है कि सेतु का धर्म है पारवत्वम, पारवत्वम अर्थात अंतवत्वम, उसका एक छोर वो है एक छोर ये है अंतवत्वम होगा, और सेतु का धर्म है सावयव, सेतु कोई निरवयव नहीं होता, ये दोनों धर्म सिद्धांत कहता है कि यद्यपि पारवत्व और सावयवत्वादिकम मुख्य सेतु का अव्यभिचारी, ये तो मुख्य सेतु में रहेगा, तो जो मुख्य सेतु का अव्यभिचारी होता है उसी का सादृश्य लेकर के आप अन्यत्र दिखाना चाहिए, पूर्व पक्ष कह रहा था, सिद्धांत कह रहा है कि तथापि जो सेतुर जलादि बंधन रूपम यद विधारण, सेतु बनाया जाता है जल विधारण करने के लिए, ये जो जलादि बंधन रूप यद विधारणम तदेव, और ये जल विधारण व्यभिचारी है, अगर वो सेतु में छिद्र हो गया, सेतु में अगर छिद्र हो गया जल विधारण नहीं होगा, किंतु पारवत्वम रहेगा सावयवत्वम रहेगा ये तो रहेगा, तदेव होता है ये जो बंध, ये तो जहाँ हम जो नदी में ये करते हैं कि डैम करते हैं वो तो छिद्र देते हैं वो जाने के लिए, इसलिए तो मतलब वो जो विधान है वो नित्य गुण नहीं है, मतलब कभी कभी विधान करना चाहिए कभी कभी खोलना भी चाहिए, ना सेतु का वो नहीं है, वास्तविक क्या है ना सेतु जो होता है उसी हम लोग क्या करते हैं नदी में कुछ पानी छोड़ते हैं बोल करके कह देते हैं इसी प्रकार की, किंतु जहाँ वास्तविक बंध होता है वो नदी का बंध, तो ये सब आजकल संभव हुआ, पूरा काल में नदी में बंध नहीं हो पाएगा, अर्थात तो वो पानी को तो पूरा बंद करके रखेंगे, बंद करके अन्य दिशा में खेती में छोड़ेंगे, सेतु उसी को सेतु अर्थात बंध अर्थात तो उसका अंदर में पानी लेने का ये नहीं है, ये जहाँ बहुत बड़ा बड़ा नदी होता है वहाँ जो सेतु होगा वो थ्रू में भी पानी जाएगा, किंतु जहाँ छोटा छोटा होता है वो पूरा नदी को बांध देंगे, बांध करके साइड में कैनल करेंगे, और कम पानी है ना वो पूरा सब खेती में जाएगा, और बरसात के समय में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत कम है, वो एक जैसे दो पहाड़ हो गया वहाँ थोड़ा सा होगा वहीं एक छोटा डैम बना देंगे और पानी को पूरा बांध करके रखेंगे, फिर बरसात के समय में तो पानी वहाँ आएगा, उस समय में पानी बाहर में जरूरत भी नहीं है, पूरा बांध करके रखेंगे, बरसात जाने के बाद धूप में जब फिर खेती होगा उस समय में छोड़ेंगे। बड़े बड़े नदी में तो वो आजकल बनाते हैं, पुरातन में बड़े बड़े नदी में तो नहीं होता है। इसलिए अर्थात सेतु का मुख्य कार्य तो ये जलादि बंधन रूपम। तदेव व्यभिचारित्व भी, अगर ऐसा मान भी लिया जाए बड़ा नदी में भी थोड़ा हम छोड़ भी देते हैं ये भी हो जाए, तो सेतु पदार्थ एक देशत्वात् व्यभिचारी होने पर भी सेतु, ये जो पद है ये पद का जो अर्थ हो गया, जो मुख्य बंध जिसका मुख्य गुण हो गया जलादि बंधन रूप, ये उसका मुख्य गुण। और एक देश क्यों हुआ, कहते हैं कि व्यभिचारी है, क्योंकि हमेशा जलादि बंधन नहीं कर पाता है अगर छिद्र हो गया, तो एक देश होने पर गुणत्वेन ग्राह्य, ये गौण है अभी। एक देश अर्थात अभी सेतु पद का मुख्य अर्थ हो गया जल बंधन, अभी मुख्य तो अपार मतलब पारवत्व ना, ये दोनों मुख्य सेतु का अव्यभिचार है, मतलब निश्चय रहता है, निश्चय रहेगा वो, ये जल बंधन ये व्यभिचार है। किंतु ये जो सिंह बंधन है धातु है, इसका पदार्थ हो गया बंधन, धातु हो गया सिंह बंधन है सेतु में, तुन प्रत्यय होता है, तो इसका मुख्य अर्थ हो गया बंधन। अभी उसका एक देश क्यों, क्योंकि व्यभिचारी होता है, कभी रख पाया कभी नहीं रख पाया। सेतु पदार्थ एक देश भाष्य में देते हैं उसको, गुणत्वेन ग्राह्य, ये भी मुख्य सेतु नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये उसका व्यभिचारी धर्म है, गुणत्वेन ग्राह्य। न तो पदार्थ बहिर्भूत पारवत्वादिकम, पदार्थ हो गया बंधन, पारवत्व पदार्थ नहीं है, जो सेतु शब्द है उसका जो शक्ति वृत्ति से बंधन लेना चाहिए, क्योंकि सिंह बंधन है, पारवत्व जो है वो बंधन शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसलिए कहते हैं पदार्थ बहिर्भूत, पदार्थ था पदस्य अर्थ उसका बहिर्भूत, भाष्य में दिया है इसका, पदार्थ बहिर्भूतम पारवत्वादिकम इति अत्र उच्यते भाष्य में। तस्मा दिभुआद्यायतनम परम ब्रह्म, एक रस ब्रह्म होने से दिभुआयत का आयतन पर ब्रह्म होगा, समानाधिकरण दृष्टि से भी ब्रह्म लिया जाएगा और आश्रित तो नाना होने पर भी आश्रय एक है, क्योंकि एव और एक तमेव एकम, एव एक दोनों पद का अवधारण से एक है ब्रह्म है। भाष्य में यतु उक्तम सेतु श्रुते सेतुश्च पारवतो उपपत्तेर ब्रह्मणो अर्थांतरेण दिभुआयाद्यतनेन भवितव्यमिति, पूर्व पक्ष कहा था यतु उक्तम सेतु श्रुति, वहाँ सेतु ये शब्द का श्रवण होने से, और सेतुश्च पारवत्व उपपत्ते, सेतु का धर्म हो गया पारवत्व, होने से ब्रह्मणो अर्थांतरेण, ब्रह्म को नहीं लेना है, ब्रह्मणो पंचमी, ब्रह्म से अर्थांतरेण दिभुआद्यायतनेन भवितव्यम, ये भाववाची प्रयोग हो गया, तो इसलिए ब्रह्म से भिन्न दिभुआद्यतन भवति, तो ब्रह्मणो अर्थांतरेण इसको कर्तृवाची कर देंगे तो ब्रह्मणो अर्थांतर दिभुआद्यतन भवति, भाववाची होने से इस प्रकार हो गया। यत्तु उक्त सिद्धांति कहता है कि जो आप पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुत्या विवक्ष्यते न तु पारवत्वादि, यहाँ सेतु श्रुति से विधारण मात्र को ही कहा जाएगा, पारवत्व को तो नहीं कहा जाएगा, उसका विवक्षा नहीं है। ठीक है, मैं दृष्टत्वाद तद्ग्रहे अति प्रसंगम आह, तद्ग्रहे ऐसा है ना, तो दृष्टत्वात् तद्ग्रहे पारवत्व इत्यादि दिखता है किंतु उसको लेने से अति प्रसंग होगा, तो यहाँ तो विधारण मात्र को ही लेना चाहिए। भाष्य में नहीं मृद दारुमयो लोके सेतुर दृष्ट इति, अत्रापि मृद दारुमयो एवं सेतुर अभ्युपगम्यते, अगर दृष्ट होने से आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि सेतु शब्द लोक में तो मृद दारू लकड़ी और मिट्टी में बनाया जाता है, तो यहाँ अत्रापि अर्थात ये मुंडक श्रुति में जो सेतु आया इसको भी मृद दारुमय एवं सेतु ये लिया जाएगा, ये तो नहीं है, तो दिखने से ग्रहण होगा ऐसा बात नहीं है। सेतु शब्दार्थोपि विधारणत्व मात्रमेव न पारवत्वम सीयो बंधन कर्मणः सेतु शब्द उपपत्ते है। सेतु शब्द का अर्थ भी विधारणत्व मात्रम पारवत्वम नहीं है, क्यों धातु हो गया सीयो बंधन, सीयः बंधन कर्मणः बहुव्रीहे बंधनम कर्म विषय यस्य, तो बंधन कर्मणः सीयः सेतु शब्द बंधन कर्मणः सीयः पंचमी अंत है, बंधन कर्मण में तो बहुव्रीह है बंधन कर्म यश, तो सिंह धातु जिसका अर्थ हो गया बंधन वो सेतु शब्द सिंह धातु से बनता है। टीका में अत्र परेण परेण परेण इति शेष। अच्छा भाष्य में दिया ना अत्र उच्यते, जो अत्र उच्यते विधारण तो मात्रम अत्र सेतु श्रुतिया, तो टीका में कहते हैं अत्र अर्थात श्रुतौ मुंडक श्रुति में परेण इति शेष विधारण तो मात्रम अत्र सेतु श्रुतिया विवक्ष्यते न पारवत्या न पारवत्वादि परेण सेतु श्रुतिया विवक्ष्यते, सेतु श्रुति के द्वारा विधारण तो मात्र विवक्ष्यते न पारवत्वादि परेण इति शेष। अच्छा नहीं मृदा मृद दारुमय लोके सेतु अत्र श्रुतौ दिया ना अत्र श्रुतौ पूर्व पक्ष परेण इति श्रुते ना श्रुति में पूर्व पक्ष। अच्छा आगे वाक्य है ना नहीं मृद दारुमय लोके सेतु दृष्ट इति अत्रापि। अच्छा अच्छा अच्छा ये अत्र को लेना है इति अत्रापि, ये जो आगे है ना अत्रापि इस अत्र को लेना है, ये अत्र था मुंडक श्रुति में मृद दारुमय एवं सेतुर अभ्युपगम्यते परेण यहाँ लेने परेण, अर्थात कोई भी यहाँ मृद दारुमय सेतु को यहाँ मुंडक श्रुति में नहीं ले रहा है। तो यहाँ सिद्धांत कह रहा था हम तो यहाँ मृद दारुमय सेतु को नहीं ले रहे हैं, कोई भी इसको नहीं ले रहा है अत्र अर्थात मुंडक श्रुति में सेतु दृष्ट इति अत्रापि, अत्रापि अर्थात मुंडक श्रुति में कोई भी यहाँ मृद दारुमय सेतु को यहाँ ग्रहण नहीं कर रहा है परेण अभ्युपगम्यते परेण, परेण अर्थात अन्यवादी भी कोई भी वादी यहाँ मृद दारुमय सेतु को नहीं लेता है। हाँ जो भाष्य में इति अत्रापि उसका भी टिप्पण दिया है प्रकृत वाक्य भी वही श्रुति है प्रकृत वाक्य अर्थात अत्र श्रुतो। अच्छा अत्र श्रुतो जो टीका में है उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है वही तो पूर्व पक्षिणा परेण करते हैं पूर्व पक्षिणा, पूर्व पक्षिणा दिया है उसके ऊपर टिप्पणी है। अच्छा अच्छा अत्र श्रुतो फिर अत्र उच्यते के ऊपर अत्र को लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है अत्र श्रुतो अर्थात श्रुतो उच्यते विधारण तो मात्र अत्र सेतु के। अच्छा है ना ये टिप्पणी अत्र श्रुतौ के ऊपर है ना भाष्य में अत्र उच्यते के ऊपर है ये जो टीका में परेण शब्द के ऊपर है पूर्व पक्षिणा। हाँ पूर्व पक्षिणा अत्र के ऊपर कोई टिप्पणी है नहीं और भाष्य में इति के ऊपर एक पांच नंबर टिप्पणी है उसमें कहते हैं प्रकृत वाक्य अपि। हाँ ठीक है तो ये अत्र को उधर ही लेना पड़ेगा इति अत्र अत्र अर्थात प्रकृत वाक्य मुंडक वाक्य परेण वही अभ्युपगम्यते के आगे परेण परेण का अर्थ हो जाएगा कि पूर्व पक्षी ना सिद्धांत पूर्व पक्षी को कहता है आप ही यहाँ मृद दारुमय सेतु को नहीं ले रहे हैं तो ये अर्थ हो जाएगा तो परेण का अन्वय होगा अभ्युपगम्यते के बाद शेष क्योंकि अत्र लिया जाएगा इति अत्र अभी ये अत्र को लेंगे तो ये अत्र के पर में परेण शेष करेंगे। ठीक है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं संवादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्या दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इसके लिए अट्ठाईस मिनट नेट अभी।